kon loolu yàlla ko moom xaqul yàlla la ci jaam bi mooy nga jaamu sa bopp donc ngir ñëlal la taata li maxluqin di tukkil xàlle nit ci luñ la yërëb yërëb yërëb fu mu la mën a jëmee jëmal ba mu des na koo xam ne yàlla dërmu nit biñ ko topp di sàkk gërmaa dem ci lu naqat yàlla xoy nga kon moomeel bi ak noter bi dafa am fu mu yem sàkk bopp nag mooy góorlu bi ñuul yaa moom sa bopp ca kelaay yaa moom sa bopp ca xool na lay jëriñ yaa moom sa bopp jaw na lay nox bëggal sa bopp dimbalee sa bopp toppatoo sa bopp parce que lu tax mooy dana ay jamono ci ay nitkay ci nitaay yoo xam ne kenn du lot ñett la kenn du ndey tubaay te biir ndey kenn nit loolu boo yow rek moo won ak sa bopp te biir bàmmee nit kenn du lot ñett yow rek ak sa bopp kon nag loola xàq la boo xam ne fexeel ba nga xam ne biir bàmmee boobu boo ca duggee am na lot ñett sa loola kat te xàq la boo xam ne yaa ko topp sa bopp kenn doo ko defal ndey du la ko jox bàyyi du la ko jox sëriñ bi la ko jox ku la xëy nag loola leen lor na la soo defee loo loola xam ko dafa am solo moo tax nit kon bu xasee jur ba xàmmeeku tënk bi ñu ko war a tënk mooy loolu may wax ndax lu tax damay wax ne sëriñ ñett xeeti sëriñ moo am benn sëriñ bi yàlla moo ñu ko wutal mooy mooy jur yi mooy ngay ak bàyyi du kenn yaa leen tànn du ñoom ñoo leen tànn yàlla leen booye waaye sën sëriñ biñ la juree yar la dundal la dimbali la ba nga làkk juróom ñaari at dina bàyyi ci bëgg de ci liggéey baat la leen neex déedéet yàlla daf leen ñëw na leen génne leen mu jaay ci këram yàlla sàq la ci woo jur bu ne mu jàggloo doom ak soo ko deful bu yomal sa yàmme daneen la yow kon bu demee ba ak boobu leen kat day lay sant mu génn sa loxo nga yóbbu sa sëriñ ba boobu sëriñ ba mu jam yaa koy wut ndax moom xamul li alquran comme ko ci nga xamu ko waaye yow yaay xam ci nga xam ne mën na jàng sax mun na yar sa doy la nga jënd ko dénk naa sama doom jàngal ma ko ko nekk ca daara jar ba la ko ci yàlla may ci xam-xam ak ci yar ba mu ñu gisee ci kër gi dii naa mu mën ko taxagee dii naa mooy lan mën a julli mën a woor mën a joxe sakat mën a dem àkk xam koom ci yi nga xam ne moomu ko yàlla teg mu xam ko wér te du ko jëfe bu ma mag la taxaar nee na mu tesaat nag beneen sëriñ bi nga xam ne moo koy yëfe te mooy tarixa bi te mooy sëriñ bi ci tarixa bi boobu am na kenn xàmmee na ci koy nag ak ci koy jëri ci ko dolli ak ci ko wàññi kon dañ ko waaye lii bare mu def guti ku ko neex tarixa bu ko neex sëriñ bu ko neex am na droit dem tarixa di nga nekk lu mu sa doy doy mën na ko ko jël rek parce que am na lu bëgg moom bokk laa moom xon bokk laa moom gisee bokk laa moom bëgg bëgg kon bu wutee yow itam nga xam ne ak ba am nañ droit ngay lu baax rek tarixa bu ko neex nga tànn su ma defee tarixa nit sëriñ bu ko ca neex nga tànn doo ne kii mooy sama sëriñ ma war a doon sëriñ déedéet amaa na sëriñ mën na ko bañ a bëri wala lañ ci gis mën na ko bañ a gis kon ñu bàyyi ko rek mu nekk waaye mu nit nga yëg ne namul wut ci nit ki mooy yàlla du nit ki lay wut ci jëmmam ja wala aktanam wa wala leneen waaye yàlla lay wut ci moom ndax kat yàlla la war a jàng sëriñ lu mu baax baax ci tàmm daal mu yàlla déedéet te tubaab bu ñu woo ñu ci yàlla delloon ci yàlla nañ bokk yàmm yàlla waxul kenn na ko nekkal ci la la neex ñu ma ci am ruul laaj fii waxu kenn nekk ne si lu lay neex du ko wax du ko def bu la ma ci am lu lay ajjal waxu ko kenn kon nag dafa wóor nit ñi ci yàlla su ko defee kon nit ñi tam sëriñ dina jox sa bopp wala tarixa boo mën a ne ut ci yàlla te kat ut ci yàlla nay ndool la te la nga amoon ndax lu tax bu la sëriñ bi delloo ci kilis del julli sariñ bi digle dal julli te kooral fekk ci yow dañ ci wax ci juróom boo ko sariñ jaa xam boo ko digle sariñ jaaram moo koy digle ak ustaas bi ak taboy jur ba muy am juróom ñaara lañ waxe digal ko mu julli yow way jur li su demee ba am fukkiat bu julli duma ko te bañ ko daaj kon julli ci ndey bàyyi lañ ko tàngee nga dem di daal ñu yàgg te ba nga man ko nga dem ba doon tonkal doo ko dem ci sëriñ ba mu naan demal nga julli tonkal julli boobu te dun na doon di boo góor ci yàlla ko am ni nañ naan ko ci amul yàlla sëriñ di yemal yow fii ndax loolu sëriñ la dun na doon di loolu dafa fa yóbbu waaye amul lu ca doon di jàng ma yem sëriñ tuba bu fekkoon foofu la yemaloon nit ñi am na ñoo xam ne duñ ko topp ci waxtu alquran xam kootaan xam sunnaam am mbooloo lépp lu ko diina tam jatot ba ma tëkk kooka bu la toppe ngi mag moom ci yoo xam ne doo topp kat waaye dafa yoolu nit ñi jéggu doon tam gën la nit ñi yoo loolee nag la sëriñ bay yoo te tere mooy xàgg li jaam ci yàlla ba mu nit yàlla loolu nag jàngul ko la ci nit topp nit yàlla boo koy def yàlla dafa am buntu te buntu yàlla nit lay doon xam nga bunt yi ñetti bunt moo am sa bunt dina sa bunt alaxira ak sa bunt ci yàlla sa bunt adina mooy ndeyal bàyyi mooy sa bunt ci adina kooku mooy jëmm yi sa bunt alaxira mooy dee ñaari bunt yi moom ku nekkal ci jaar booy leer ak booy naqari waaye sa bunt ci yàlla nag mooy jeex moo si bunt di ngay jaar ba abit yàlla ba yëg yàlla kooku dee xam rabbi lay doon dañ ko wuti nag di ko wër sëriñ moo tax dañ waa xoolal ne kaay yi de bëri na waaye bopp yi am leen bëri wu wax na dëgg bopp yi am leer mooy li nga xam ne ku dem ci ñoom ñu leeral la ba nga jindee ko xam sa borom xam ne sa borom gërëm nga nekk yow day doo sol la sëriñ bu ëllëgee tey doo sol nit nag kon lii moom mooy li nga xam ne nit ku ne war na ko mën a xam parce que lu tax mooy l'islam diina bi xam ne dafa yàgg lool waaye mbir moom mën ngi doon boo xamul cisaan la ma ne mbir ma moom dañ ko ko xam islam cisaan ak islam lenn la benn baat la mooy baatu laaj laaj sa baax mooy cisaan ak islam sa jaar yi yëpp ci kawam lañ tegu bala ngay julli bala ngay wor bala ngay jox asaka bala ngay dem ak màkk bala ngay jàng alquran baat bi lay jiitu baat bi lay jiitu li nga wuti nag baax na yooyu nga xam ne tey muy ji moo wax ni bu ci nekk daf la dab te dama la wàcci na chariat bam jeex daf la dab ci fukki ak juróom ñett la dabe te boo jële rek wàcc na xamula xalaal moo dem màkk ñu ne wàcc na boobu jaam yàlla tawu la ba ni kon loolu defee ñeenti problème xam nga xam nga jël na xasi tax ñu ne la wàcc na kon ñaari koom pour jaam la bi kon loolu def ñett yaa ngi gën a baax ci mbir tëdd mënoo ko jëm mënoo woo ñu ne kon kon wàcc bu nag loolu defee julli ak bàcceer yi taxaw ci li mën a toog ñu ne kon yóbbu kon taxawaay wàcc na yéenu ngir mën a toog ñu ne la toogal kon toogaay wàcc yéenu wàcc na toogaay bi mën a toog ñu ne ko tëddal kon toogaay wàcc na tëdd lay doon mën a toog ko mënatu loo wax ñooy jinde kon jeex na bi lu ko tuddoo ñaatu fa lu ko def laa illaa illaa tuddal yàlla wala ñu tudd yàlla si sa kanam baax bu rek ngay def fañ jëm moo koy jàngee jàpp di sàmm boobu bu leeree ci yow toppal lay nekk ngay wiital sa borom di tàggal sa borom doo ca tamit tudd sa nag kooku borom àjjana mën doon moo tax yéen waxoon ñu ne ku mu mujj salaam yi àjjana yi dëgg waaye day fekkral nga tàmmoon ko te dundoon ko saa ba mu tax toppal moo tax boo ko waxee seelu bu gaañ moo tax Serigne Touba li mu la tënk te soo ñu ci nit nga mooy ci kullaa ayru taxaaru lil muridi taalibi dawaamul bibri fi jalaali maani ayru taxaa ndax ngeen di ñam yéen mu wëru di saa yi bu jëm ci yoonu yàlla li gën ci li mu dundee di ko lekkee si toile mu tudd yàlla pour la. defee loolu moo tax sëriñ bu ñu yomb tey la yombal. Parce que lu tax ñun suñu gën a jël mbiram yàlla fixé ko ñun te yàlla mbiram dara fixé wu dara yàlla fixé wu mbiram yàlla lépp day dox yàlla amul taxaw. ñun nag dañ ko tënk ci benn baax kër gi laa doy sëriñ kër gi may taale ba abadan ku ko yàlla wax ku ko yàlla dindi ku ko def ci bëri yàlla amul. taalibe bu ne war na maa doon sëriñ ñoom taalibe koy wax na war na na tal te sëriñ bëri mat la mu doon. waaye ku juddu di sëriñ ku juddu di sëriñ ku juddu taalibe nit ñu war nañu liggéey seen xel ba xam tax ñuy dëggal wala gis fu ko teg doon nekk ak tax na ñu doon bi doon nekk. doon naa dinee tax na sa doon doon ak dinee kon doon nit yàlla tax na sa doon doon nit yàlla. nit yàlla dañ koy tàkk boo ko bëggee doon da ngay aw yoon boo koy maye waaye du wut la xam ne da ngay juddu rek ñu ne yow déedéet sëñ tubaab lim ci am jurut am ko da ko déggee tàkk ci borom fekk na baayam baax na yaayam baax na waaye baax na waaye dafa tubaab beneen yoon na. te loolu jàngale la bàyyi bi taxaaree la yow jur ko yar ko jàngal ko defar ko ba wóolu ko may ko taxaaree te tubaab xëy bàyyi wut la ndax loola neexoon na ko li sa bàyyi gën nekkal yar la ca bay jox la ko may la ko nga tëj bopp xëy na xam gis am doomam de mën na taxalam daal ndax xam ne fu mu jëm rek dal lay dem ba fekk ci wedd di yar jàpp lëggéey ko xëy tegaat ko te boo demee ci yàgg ne wedd di yar boo ko jàppee bàyyi ko soxla di jëm waaye ma ne wedd duñ ko bàyyi di sëriñ ba ngay bàyyi sëriñ ba la ko tax moom ngay ba waaye wedd ma doo ko ndax gis la mooy ak tartu laa ban gis la ko bàyyi amoo si naa jàpp ban gis la ko bàyyi laa ilaa ku ko bàyyi kon dañ leen ko fu dañ la ko woon a xamal xamul nañ la ko ñu gis ku la ko xamal nga bokk. waaye laa laa la seen ko bàyyi di ko bàyyi dañ ko bàyyi astafurlaa gis du ko bàyyi di li ma ñu tëdd wala astafurlaa téeméer yoon soo fajee téeméer yoon laa laa téeméer yoon ana ban julli ci julli ak doon ko dul def kan moo koy bàyyi kon bu ne la boo ko bàyyi di sa wax dañu dégg waaye taxul ko nag dañ laa wan lu la koy te nga bëgg lu la rek ndax yaa ngi amoon ay këriñ du jeex. waaye dafa amul bëggul sëriñ tubaab it xëy na ca kopp jàpp ñu jox wasaasi xëy ko ca kopp dugg al quran na mi nga xam ne mooy ndey wirte yi nag te ñëpp cay waroon jël waat nga quran def ko lu ko kenn def ci jàng ci bindi ca teg ko ko kenn tegu fa mën a teg jëbal ñu teg fa al quran tànn ay nit soxla ko ñu koy jàng guddi ak bëccëg tubaab mbool loo ko mën a jox mu ngi teel bi tu buy tàngal xam jéem ñaar ñu koy ku mën a dindi boo ko nee tàmmil mu jox la lu faj soxla ren ba déwén ba tax na sëri bi amoon ak bokk la alqoran yëpp mën a dindi yëpp ko dee këram ba jekko seen kaami yi te kenn ku ne boo di nekk xam wut na la si tubaab alqoran boo ko yoon saa ju fadi kon gis nga teg na ko ku kettewul du ko jàngi du ko kettantam ba alquran xëy ko àggale ci yonente bi alayhi salaam àggale ci borom baa ne ku ñu mën loo wilaaya daa ne wasiifa wa rasul baa ne ku ñu mën loo xóolu daa ne wasiifa wa rasul ku am xel ku ne xam nga ne sama wasiifa ci yàlla mu leen di yoon nga jaar kon bëgg dara ak sàkk dara jële demee ba yàlla xëy ko jox dimbal wut taw ba mu amee nag la xëy ñëw leen kuy wax rek am loo joxe waaye wooy nit ñi ba ñëw nga tàlle leen waxee kese te leen di dit di leen yaakaar loo te dara ñëw ko daf ko leen sa borom ba léegi te yàlla nga yàlla moo ñu moom wa in takun aklu risqullahi wa tadiqu li samay laahi wa lam tatub li sarab li qurani mu tehidal fa daqlu miraan yu sëñ baw ku fi nekk di lekk wattoku yàlla mooy addiye yi tool yi ngay lekk saa bu ne te xamul loo sa borom wala yóbbu jàng ci yàlla tubu noo loolu la siy tubaa ne dama dugg sa borom ba léegi ndax dangaa lekk doomam tadaw te loolu tax bëri na. kon lii la Seydou Touba xamoon taxoon na ñëw leen ay na Mouridoullahi xam ne gars yi itam na ma dem ci yàlla. waaw ku na ma dem ci yàlla nag ñu ne yàlla mu kenn du ci àgg wala bu ñu ne yàlla mu kenn du baxal. waa na ma dem ci barab te barab ba nga na ma dem war doo ko xam ndax loolu xam na xel tax na xel na ma dem ci yàlla te yàlla moom duñ ko xam kon lu ci yàlla bu ko doon xam. maa ngi leen dëkk ba kat waaye dëkk moom kenn du ko xam ndax yéen kenn mën na ko dégg. kon nit ñi xëy na dañoo gënoon te yàlla ma ñuy dem yàlla dafa sori mu def te def yàlla ci xaaral wala ci jóom yàlla asamaan ndax moom xam na luy aar ak kuy aar xalaat bu ñu téem bi bu la neexee man nga téem bu la neexee man nga xool suuf bi xaaral sori wuñu xaaral sori wuñu bu ñu téem bu ñu joxe jëm nga ko def ndax ñu jege nit ñi yàlla jege la ak jege. wante ak utee ma waaj wala wala ya utee yi su ma woo ak waa bii kon kay ñàkk cili ba lañ am wala boog cili bu ko xam ne xëy na yëgul ngal maa ngi doon kiraay ci jàpp jàpp jàpp boobu ak yéen jàll ñu jege lool ci jege bu xam ne dafa jéggi dayoo su ko defee ñi wéet nag ak jàpp gis ko nag dañ ko ne dañ koy joxe ne yàlla defal loolu xel nangu ko de. moo tax danañ nag bu ñu la ne fu yàlla nekk danañ naan fu yàlla nangu ku la laaj fu yàlla nekk na ko fu yàlla nekk waaw dalay tontu fu yàlla nekk na ko fu nekk kon nag ku nekk fu nekk wax dëgg yàlla àggee il faut xam ko dégg ko waaye ñàkk am na ku ñu dimbale moom lañ amul sëriñ dañ koy wut dañ koy tànn fexel ba doon nekku xam-xam ci li nga yoroon waaye ku xam ne ànd nga ba mu fukki at ñaar kat ñeenti at léegi ñu bëri ci yaa ci ko dund dara doon nekkul ca wax dëgg yàlla war na xoolaat ko ndax nii la wala nii ndax yow la wala sëriñ bi foofu bi benn mooy ci yow te demul sëriñ bi parce que bu sëriñ boo ko laajul yàlla itam na wax dëgg yàlla man la ko bañ a waaye lu mel nag bu ko waxtaanoo man ko bañ a xam waaye nag lu fees tuuru de sëriñ Touba lam yoon man ko waroon noppee déedéet ndax bu ko noppee rek yàggal te dégg nga na nga ko wax ba kul man bi xel mii xaj baqi laa fa inoo xablal mamaati yubtala loolu suñ wax nee na ku yàlla jox xam-xam bi ne nay ja daanal na ko bala ngay génnati moo tax mu xëy woote ni ñëw leen la mu wote woon nag sëriñ tiffi fekkoon lu ay sëriñ la Seydou Touba wote moom jaaxaloon na leen lool ci leen fii sox ñu ay jile ba jaaxal na leen lool buur yi mu fekkoon jaaxal na leen lool kenn ku ne xam na foofu doon fekk fu mu neexu loo sëriñ si ne day yàq diine ji Mourid Kawarga dafa waxoon suq lool baxoon sàggane julli lool ñu ne mu ngi dof loo doomi jàmbur yi sëqal karaw di lëggéey di lekk seen ñàkk te jàngu loo leen dara yi lañ di wax Seydou Touba di yàq na diine tey na neex rek waaye bu njëkkoon kay Mourid ci dëkk yow yaay mbaamoom dëkk ba waaw bu njëkk Mourid ci dëkk yaay mbaamoom dëkk lu bon lu ne yow lañ ko ma mag ñi ñoom xam nañ ko moom tas nañ ci ngoro door nañ ci nit génne na ci nit du ne waaye dañu ko ci bàyyi Seydou Touba ba tey neex na xam nga ci sànn na nag dafa am ko juróom loolee mu laaloon ba bis yàlla tey di ku ko yëkkati waat loolee tam na xam nga neex na waaye xaal baax na nga Mourid jaar naan ñun mu tàng di baax ñu naan ko yéegi daaw di wàcce di daan ci ay neex xaal boobu bi amatuñu nga am nañ ñoon la mañ daan naan Seydou Touba lañ ñàmpat waaye sàngara ba léegi mu ngi maan waaw sàngara ba léegi mu ngi maan waaye nag ku naanu na borom mënoo maan ni la ilaha illa allah ya rab la ilaha illa allah la ilaha illa allah kon ñu xam ne dara dugg saajo sax dañ koy wax xaw ma gëm nañ ko wala xam nañ ko, waaye bu ne xam nga ne yàlla du jeex jàgg nañ ko wax yàlla du jeex. Kon yàlla du jeexam nag kon war ñu am daajo, waaye lu làq lu nëpp dañ koy wër dañ koy wër yombul. Xam nga sëñ bay jaxate wax na ko xale bi ngeen la yow ba yeewul jël te bañ nag ba yow tamit ngeen ñu daw xale bi yàlla yombul te moo am jël futu yàlla yow mi ba dee bàkkaar xam na dëgg. Kon loolu dañ koy wër dañ koy wër. Lii la sëñ tubaab yi yëkkati woon, lii mooy yoonu murit, mooy yoonu tijaat, mooy yoonu xaalis. Moo tax tariqa yi ku jàpp ne tariqa yi gënante na nag yow yaa xam tariqa yi gënante wuñ de sorité gënante tariqa yi gënante wuñ sorité gënante tariqa mooy yoon yu jëm ci yàlla. Yoon yu jëm ci yàlla gënante wu yoon yu jëm ci yàlla dara yoon la, waaye ñee ca tele yoon yenn noo gënante xam yoon ba doori la fa ku lu ma tim yóordul mori daal li xam doon kaay wala jeeni daal sawaaw intuma ila diinaani aw intuma li ahmad tijaani aw li si wax ne axtaani is kulum atanal saw yo intuma wax bi. Kon du yoon yee gënante waaye nit ñoo gënante baxal bala ci nga àndal na xam yoon wa tamal la tegta yoon ba te dëkk ba ku ci àgg da lay ngàgg ci ndax dëkk moom ku ci àgg xam nga dëkk sàll yenn fër jaan ci tuba tàng fër jaan ci toon fër jaan ci jàq fër jaan ci jaaxle cëral la xam nga dëkk dëkk moom ko sa jaaxle jaam yàlla ku ci àgg sa jaaxle jaam moo tax maa ngi yëpp yàlla bu ñu suba la dee tukki duñ defawaate ñu yëpp seen borom bu ñu suba la dee tukki ñoom de duñ defawaate. Kon nag nañu góorgóorlu te xam ne dara jox seen tubaa yi dimbale si ñun nag dañ ko yéem xasasaa ba jël lépp tënk bo rek jëmatuñoo seen leneen te kat daf ñu wax ñu dégg baat bi ñu doon waxtaane la ilaha illa boo demee ca masaale pour dinaan gis nga na ko sëñ tubaab ci kat masaale mur jëpp ko am. Waaye na ci sëñ tubaab wax ne jëmu ñoo xool loolu lan la ak nuñ ko amee gan boobu jaar dañ koy sàkku ji ndax yéen a tukki ma amatoon waraat mi doon ko loolu ci saawul kaa maa ngi dundal fi xam-xam boo xam ne bi def xëy na ko téere bii ñu ne ko tax mu ne gëmante am naa war xam ne rek xam-xam ba mu dundal ci téere yi nag yoon ba ñuy jaar ba am ko moom nañu tegtal ci téere ba suñ ko jàngee ba nëpp nag nañ fa ci téere bi ci ko wa kasfu naa asraaru wa layta yenn xun naa li kaw yi dëgg yi baax na mi loolu la wax xuñ ñu mbootum laa ci leex na laa sëñ tubaab ne dama ko def ci téere bi kat te duñ ko def ci benn téere ñu ne ko tax mu ne li kaw mi dëgg yi baax na mi mbóot la mu nekk ci géej te nekk ci xóot-xóot kon def ko ci téere ba waaye mu wan na ne fa man yurit kasfa li di tax dama naan yu tallit a dun yaa tallaaxat bay na ku ko bëgg a xam nag danga wat adduna gannaaw ñu ko wala wat adduna gannaaw mooy ñàkk lekk ñàkk naan ñàkk ko liire déedéet soo wane adduna gannaaw sax amoo ko jëm bu sotti bi wat adduna gannaaw mooy toppati ko xam ne fii hakkata dénd na adduna sëriñ bu ma sëriñ nekkul adduna àllaaxira la nekk waaw maa ngi wax démb ne sëriñ fii du dox ci adduna àllaaxira lay dox fa lay wax yëpp nag moo tax la ñu wax ma ñu ko dégg bu la bëggee laa jël day ñëwal yow ci adduna waxa yow ci adduna waaye sëriñ tiit àllaaxir lay dox àllaaxir lay waxee àllaaxir lay gisee parce que newul adduna sëriñ tubaab kon ku bëgg nañu uñ la dafa fasee dafa su mbir asraaru wa axsaami an tuktaba fi sëriñ fa jëli kulli fi tasaru fi bindikat yëpp buñ dajoon di ko def tasaru faat moom laa ilaha sëriñ tubaab mën nga ko kon baltu naal bi taslimi wal mujahada laa di mun a kërëti walu baax kon jeex na tournaa suñ ko xañe moom yàlla bi sax jëbu kon jëbu la koy may wal mu jaaxal ak jaar sa bakkat laa di mun a kërëti walu baax la duñ ko ak ci yeer sa duñ ko ak sori kon jëbu la loolu rek ko tax a jóg bi jëbu laa ko bu naa leer la waaw jëbul ci yàlla moo ci war de waaye boo tëyee moom la la nga tëyee moom la ko jaamoon yàlla la jox bopp ngir yàlla jëbul ci yàlla yàlla ngi war moom. Doo ko ba tëyee nag di ko lëggaloo ba soppal see da nga ko gërëm naa la jaajëf yàlla moom gërëm moom gërëm naa la jaajëf yàlla gërëm ba guddi di jox sëriñ bi di lëggee sëriñ bi ba ko doon seet mu ne jaajëf gërëm naa la ndaw te dal da loo defal yàlla yow loo defal yàlla ndax yàlla moom gërëm la lëggee sëriñ ak jox sëriñ ba mu ne jaajëf gërëm naa la walaay taxul yàlla gërëm loolee ngay defal sëriñ ba di ko lëggee di ko jox bu mu ne gërëm naa la defoon ko sëndee sa baay képp ca la ko doon foofu dana jaamu ni al aqrab aw la kon bu la sëriñ bëggal may sax te ngeen bàyyi gërëmul ndax dafa loolu ndax xamu la gërëmal ndeeg ak bàyyi xamu la gërëmal yàlla ndax defu la yàlla dara kon gërëmal sëriñ fu mu jëm ak yow fenn la li mooy xanaa soxla la gërëmal yàlla bokk la gërëmal jaam yàlla dafa am lu soxla ci jaam bi defal ko ko bu la gërëm ne xam nga gërëmal sëriñ bi dafa am lu soxla sëriñ bi jox ko defal ko lu soxla mais yàlla jaam ko la bëgg kon gërëmal sëriñ day toog ci gërëmal yàlla gërëmal sëriñ day toog ci gërëmal yàlla war tax sëriñ waa gërëm ko mu ko yàlla gërëm comme ni gërëm naa yàlla la gërëm ndax la yàlla gërëmee jàpp daf ko def ci yow ba nga dund ko moo xam ne yàlla gërëm la mu doon jël ngërëmal ni teg ci ndax demal baax na soo demee gën see moom loole nag ba ba léegi mu ngi demal baax na te boo demee gën see moom tey la si gën a nekk mos fay jox kon nag nañ sant yàlla di ñaan yàlla mu baaxee ñu ngi sant sëriñ bi te di ndokkel Moustapha Ndokkel Fandiaye te di leen ñaanal yan yàlla barkeel sëriñ bi di ñaan si ay njaboot yu barkeel ñuy lëjjal l'islam ñu gën a mbokk yëpp di leen sant di ñaan yàlla barkeel jotaay bi guddal fan ñu rëdd mi te yaakaar wax ak fan jëndal yàlla nañu jëndal yàlla yàlla de te nga xamante ni mooy li yëpp Khalid Ndiaye di rek ci soxna Fatou doon sàkku loo xamante ni ci bët bi dana doon cëram muy sàkku ci képp bi teew laaj ñu fi jógee ñu dajaleel ko ak yéen Cheikh Moussa ñu jox ko sànni fi toog di Cheikh Moussa bi rek nee na muy sàkku ci ay taal yu jóg ñu dajaleel ko yàlla la ilaha illa allah ilaha illa allah tangi fi kenal la la ñu wa kenu na ya rab la ilaha illa allah ya la la ya gaba la ila ila la tangu bi ci dundu la la ngani wo tanu nga ya rab la ila ila la ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la Thank you.